باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب. اس میں اتفاق ہے کہ حیض کا دم دم مسفوح ہے، اور اس میں اتفاق ہے کہ ہر دم مسفوح نجس ہے، تو اس پر اتفاق ہوا کہ دم حیض ناجس ہے، اور نجس کپڑے بدن کو لگے تو دھونا فرض ہے، تو دم حیض کپڑے کو لگے بدن کو لگے تو دھونا فرض ہے. یہاں تک تمام بات اتفاقی کہ دم حیض دم مسفو ہے بل اتفاق، اور دم مسفو نجس ہے بل اتفاق، اور نجس کا دھونا فرض ہے بل اتفاق، تینوں بات اتفاقی. لیکن قدر قلیل معاف ہے، قدر قلیل معاف ہے. اس مسئلہ میں اختلاف، امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں جب دم حیض نجس ہے تو قلیل اور کثیر کا فرق نہیں ہے، کثیر کا دونوں بھی فرض ہے اور ایک قطرے کا دونوں بھی فرض ہے. یہ امام شافعی کا مذہب ہے. امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ قدر قلیل معاف ہے، قدر کثیر کا دونا فرض ہے، اور قدر قلیل مقام درہم مقدار درہم کا ہے. اگر درہم و درہم سے زیادہ ہے تو یہ کثیر ہے، اس کا دھونا فرض ہے. درہم سے کم ہے تو وہ قلیل ہے، اس کا دھونا مستحب ہے. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ مقدار قلیل معاف ہے، لیکن قلیل مقدار درہم سے کم نہیں ہے، بلکہ شبرن فی شبرن ہے، ایک بالش ادھر ایک بالش ادھر پھیلا ہوا ہے تو وہ کثیر ہے، اور اگر بالش سے کم ہے ادھر بھی بالش سے کم ہے تو وہ کیا ہے، وہ قلیل ہے. ٹھیک ہے، تو امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک دم قلیل اور کثیر میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ڈرم کا دھونا بھی فرض ہے، ایک قطرے کا دھونا بھی فرض. امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ قدر قلیل معفو ہے معاف ہے، لیکن قدر قلیل درہم سے کم ہے، درہم و درہم سے زیادہ کثیر ہے، درہم سے کم دونا مستحب ہے فرض نہیں ہے، اور درہم و درہم سے زیادہ کا دونا فرض. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ اقل معفو ہے، لیکن اقل کی مقدار شبرن فی شبرن سے کم ہے، شبرن فی شبرن سے کم ہے تو وہ قلیل ہے دونا مستحب ہے، شبر اور شبر سے زیادہ ہے تو وہ کثیر ہے دونا فرض ہے. باب ما جاء فی غسل دم الحیض من السیو. حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن ہشام ابن عروہ عن فاطمہ بنت المنذر عن اسماء ابنت ابی بکر صدیق ان امرأة سألت. ایک عورت نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے اس کپڑے کے بارے میں، یصیبہ الدم من الحیض، جس کو خون لگتا ہے حیض کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ خشک ہے نہوتی ہے اس کو ملو، یا اخرسی ہی بالما ثم اخرسی ہی بالما پھر اس کو پانی سے دھو لو، ثم روشی ہی پھر اس کو جھاڑ دو، وسلی فیہ. اس سے معلوم ہوا کہ یہ ناپاک ہے، اس لیے ہوتی ثم اخرسی ہی بالما. وفی الباب عن ابی ہریرہ و ام قیس بنت محصن قال ابو عیسیٰ حدیث و اسماء فی غسل دم حدیث حسن و صحیح. اختلاف کیا آل علموں نے فی الدم علی الثوب فیصلی فی، اس میں نماز پڑھی دھونے سے پہلے. بعض آل علم نے کہا ہے تابعین سے کہ جب دم مقدار درہم کا ہو فلم یغسل ہو وصلی فی اعاد الصلاۃ، معلوم ہوا کہ عقل کون سا ہے، درہم سے کم، اور اگر درہم و درہم سے زیادہ ہے وہ کثیر ہے، اس کا دونا فرض ہے. یہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے. اور بعض نے کہا اذا کان الدم اکثر من قدر درہم، جب اکثر و قدر درہم سے اعاد الصلاۃ. یہ قوم سفیان ثوری کا ہے، ابن مبارک کا ہے. ولم یوجب، اور واجب نہیں کیا بعض آل علموں نے تابعین وغیرہم سے اس پر اعادہ. اور اگر اکثر تھا قدر درہم، وان کان اکثر من قدر درہم وبه یقول احمد، وہ کہتے شبران فی شبرن ہے، و قال شافعی اور امام شافعی نے فرمایا یہ تیسرا مذہب ہے. یجب علیہ الغسل، انسان پر دھونا خون کا واجب ہے. و ان کان اقل من قدر درہم، اگرچہ وہ اقل و قدر درہم سے، وہ کہتے ہیں ایک ڈرم خون ہو تب بھی دھونا فرض ہے، ایک قطرہ ہو تب بھی فرض ہے، یہ وہ تیسرا مذہب ہے. وہ شدد فی ذلک، امام شافعی نے بڑی سختی کی ہے دم حیض کے بارے میں. ٹھیک ہے، یعنی تینوں مذاہب آ گئے. باب ما جاء فی کم تم کسن نفاسا، نفاس اس خون کا ہے جو بچے کی ولادت کے بعد آ جائے، بچے کی ولادت کے بعد آ جائے. اس میں فقہا کے اختلاف ہے کہ نفاس کی عقل مدت نہیں ہے. عقل ایک گھنٹہ خون آئے بند ہو جائے بس یہ نفاس ہے ختم ہو، لیکن اکثر مدت میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا قول ہے کہ نفاس کا زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن، ولادت کے بعد 40 دن تک اگر خون آئے وہ نفاس ہے، وہ مانی ہے صوم و صلات اور تلاوت قرآن سے، اور 40 دن سے بڑھ جائے تو پھر وہ مانی نہیں ہے، وہ اجتہاد ہے. تو اکثر مدت جو ہے وہ 40 دن، اور یہی قول امام مالک، اور یہی قول امام محمد ابن حنبل کا، اور امام شافعی رحم اللہ کا قول ہے کہ اکثر مدت نفاس کا 50 دن. اگرچہ امام ترمیزی نے یہاں امام شافعی کو ائمہ ثلاث کے ساتھ ٹچ کیا ہے کہ اس کا بھی مذہب ہے کہ 40 دن ہے. ٹھیک ہے، تو نفاس کے عقل مدت میں اتفاق ہے کہ اس کے لیے عقل مقدار نہیں ہے، جتنا بھی خون آ جائے اور بند ہو جائے نفاس ختم. لیکن اکثر میں کہ اگر خون بہتا رہے بہتا رہے بہتا رہے کب تک وہ نفاس کا خون گنا جائے گا، تو امام صاحب کا مذہب یہ ہے 40 دن تک وہ نفاس ہے، وہ مانی ہے صوم و صلاۃ تلاوت قرآن دخول مسجد سے. اور اگر 40 دن کے بعد بھی خون بن نہ ہوا تو وہ نفاس نہیں ہے، وہ اجتہاد ہے، وہ مانی صوم و صلاۃ سے نہیں. اور یہی قول امام شافعی کا، اور یہی امام مالک کا، اور یہی قول امام احمد ابن حنبل کا. اور امام شافعی کا قول صحیح مفتبی ہے کہ اکثر مدت نفاس کی 50 دن ہے، اگرچہ امام ترمیزی نے امام شافعی کو ائمہ ثلاث کے ساتھ ٹچ کیا ہے کہ وہ بھی قائل ہے 40 دن کا. کتنی دیر لگائے گی نفسا؟ حدثنا نصر بن علی قال حدثنا شجاع بن ولید ابو بدر عن علی بن عبد الاعلی عن ابی سہل عن مسۃ الازدیہ عن ام سلمہ قالت کانت نفسا تجلس، نفسا عورتی بیٹھتی تھی نبی علیہ السلام کے زمانے میں 40 دن. یہ وہ امام صاحب کا مذہب ہے کہ اکثر مدت نفاس کے جو ہے وہ 40 دن ہے. او وَكُنَّا نُتْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرَسْ، اور ہم ملتے تھے اپنے چہرے کو بِالْوَرَسْ، یہ خاص قسم کا گاس ہے، من الکلف، دانوں کی وجہ سے. یعنی نفاس میں عورت غسل نہیں کرتی تو یہاں چھوٹے چھوٹے دانے نکلتے تھے، تو ہمیں خاص قسم کا گاس ملتے تھے تو وہ ختم ہو جاتا تھا، جیسا آج کل عورتیں جو ہے میک اپ شیک اپ کرتی. وَكُنَّا نُتْلِي، او ہم لگ ملتے تھے وجوہنا اپنے چہروں پر بِالْوَرَسْ، ورس گاس من الکلف، چھوٹے دانوں کو ختم کرنے کے لیے، اردو میں چائیاں کہتے ہیں اس کو. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث، یہ حدیث ہے، لا نعرف، ہم اس کو نہیں جانتے، مگر ابی سہل عن مسۃ الازدیہ عن ام سلمہ کی سند سے، اور نام ابی سہل کا کثیر ابن زیاد ہے. وقال محمد ابن اسماعیل، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی، سوگو ہاں ہاں الگ دغت نا حسین مسجد نا دغلتا شہید کو کر دے اگوی کر بر اعظم نو باٹ کا لو نہیں تو بزو آج نو زب آگ سر رابطہ کم سے سو گواڑی نو داسیو کا تھا تو شہید نزدے نہیں بس صحیح تو ہوا ہے چھ ماں تیتلو کی چھ سوا خاگا راشی جی جی جی وعلیکم السلام وقال محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل امام بخاری نے فرمایا کہ علی ابن عبد الاعلی جو راوی ہے یہ ثقہ ہے، اور ابو سہل جو دوسرا راوی ہے وہ ثقہ ہے، اور نہیں پہچانا امام بخاری نے یہ حدیث مگر ابو سہل کی سند سے. اجماع کیا ہے اول علموں نے من اصحاب نبی علیہ السلام و تابعین و من بعدہم اس بات پر کہ نفاسا چھوڑی گی نماز 40 دن تک. امام شافعی کو ایم سلاس کے ساتھ لگایا نہیں لگایا، حالانکہ اس کا صحیح مفتوی قول 50 دن ہے. الا ان ترى الطهر قبل ذلك، اگر 40 دن سے پہلے 30 دن کے بعد خون بند ہو جائے تو غسل کری نماز پڑھی، فینا تغتسل وتصلی واذا رات الدم بعد الاربعین، اور 40 دن کے بعد اگر وہ خون دیکھے تو اکثر اہل علم کہتے ہیں لا تدع الصلاۃ، 40 دن کے بعد وہ نماز نہ چھوڑے بعد الاربعین. یہ قول اکثر فقہا کا، اس پر قول کرتے سفیانی سوری، ابن مبارک، شافعی، احمد، اسحاق، لیکن میں نے آپ کو بتایا امام شافعی کا مقتبی قول 50 دن. ويروى عن الحسن البصري انه قال انها تدع الصلاه ونماز چھوڑے گی 50 یوما اذا لم تطهر، 50 دن نماز چھوڑے گی جب وہ پاک نہ ہو جائے 40 دن میں. یہی قول امام شافعی کا ہے. ويروى عن عطاء بن ابي رباح والشعبي 60 یوما. باب ما جاء، باب غیر مقلد ہے، اس کی 4 بیوی ہیں، اس کے ساتھ جمع کیا، غسل کی بغیر اس کے ساتھ کیا، اس کے ساتھ کیا، اس کے ساتھ کیا، تو یہ جائز ہے. کیا ہے جائز؟ کیوں؟ جنوب کے لیے عقل اور شرب جائز ہے، نوم جائز ہے، بات کرنا جائز ہے، مصافحہ جائز ہے، تو بیوی کے ساتھ جمع بھی حالت جنابت میں جائز ہے. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ غیر مقلد تو غیر مقلد ہے نا، یہ پہلی بیوی کی تقلید نہیں کرتا، دوسری پر چڑھائی کرتا ہے، تیسری پر، چوتھی پر، نہ ملے تو کھوتی پر چڑھائی کرتا ہے. غیر مقلد کا معنی یہ ہے، اس کے گلے میں ایمان کا پھندا نہیں ہے، جہاں منہ کرے واش رہے. باب ما جاء فی الرجل، آدمی یطوف ملتا ہے اپنی عورتوں سے بغسل واحد، تو یہ جائز ہے اور بالاتفاق جائز ہے. حدثنا بندار قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان عن معمر عن قتادہ عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یطوف، نبی علیہ السلام ملتی تھی اپنی بیگمات کے ساتھ بغسل واحد، ایک ہی غسل اخیر میں کر کے. اس پر ایک اعتراض معرف سنن نے کیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی بیویوں میں نوبت مقرر کی کہ اگر ایک بیوی کے پاس 3 راتیں رہے تو دوسرے کے پاس 3 راتیں، تیسرے کے پاس 3 راتیں، چوتھی کے پاس 3 راتیں، پانچویں کے پاس 3 راتیں، اور ایک کی نوبت میں دوسرے کے پاس نہیں جاتے تھے، تو یہاں ایک کے ساتھ مباشرت کی، دوسرے کے ساتھ کی، تو اگر وہ پہلی کی نوبت ہے تو دوسرے کے پاس کیوں گئے، اگر دوسری کی نوبت تھی تو پہلے کے ساتھ مباشرت کیوں گئے. اس کے مختلف جوابات تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تقسیم بین النساء بعد میں فرض ہوئی تھی اور یہ ملاپ پہلے تھا، یہ ملاپ پہلے، یا یہ کہ وہ تقسیم امت پر فرض ہے کہ عورتوں کو برابر رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں تھا. ترجی لے کا منتشا و تو لے کا منتشا، جس کو قریب کرتے ہو کرو، جس کو دور کرتے ہو کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مکلف نہیں تھے. تیسرا یہ کہ یہ تقسیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حالت اقامت میں، اور یہ جو تمام ازواج مطہرات سے ملے تھے یہ سفر میں تھے، آپ حجۃ الوداع میں تشریف لے گئے تو 9 کی 9 بیویوں کو ساتھ لے گئے، تو احرام باندھنے سے پہلے سب سے ملے تھے، اور احرام کھولنے کے بعد پہلی رات سب سے ملے تھے، یہ دوران سفر میں ہے، اور اقامت کے احکام سفر میں لگو نہیں ہوتے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس سے انبیاء کی قوت اور طاقت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء میں مردمی طاقت کتنی زیادہ ہوتی. وفی الباب عن ابی رافع قال ابو عیسیٰ حدیث و حسن انس حدیث صحیح، یہ قول غیر واحد من آل العلم منہم الحسن البصری، کہ اللہ باس گناہ نہیں ہے اللہ ان یعودا، کہ بیوی کے پاس دوبارہ جائے، قبل ان یتوضا. وقد روا محمد بن یوسف حاذا، یہ حدیث عن سفیان، وقال عن ابی عروہ عن ابی الخطاب عن انس، ابو عروہ جو ہے یہ معمر ابن راشد ہے، ابو الخطاب قتاد ابن دعامہ ہے. باب ما جاء اذا اراد ان یعودا توضأ، غیر مقلد اس بیوی سے ملا، اب دوسری سے ملنا چاہتا ہے لیکن غسل نہیں کرتا, وضو کرتا ہے, تو یہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے, کیونکہ وضو کرنے سے ذرا اس میں نشاط پیدا ہوگا, زندگی اعضا میں آئے گی. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو باب ما جا اذا, غیر مخلص شادی نہیں کرے گا, کیوں؟ شادی مرد کرتا ہے, اور جہاں سے مرد شروع ہو جاتا ہے وہاں یہ ختم ہو جاتا ہے. یہ تو رات ہوتا کہنا, اور مرد اوپر شروع ہو جاتا ہے. باب ما جائزہ ارادہ, غیر مقلد ارادہ کرتا ہے یعود دوبارہ جمع کرنے کا تو توزع. حدثنا حناد قال حدثنا حفص بن غیاس عن عاصم الاحول عن ابی المتوکل عن ابی سعید الخدری عن نبی علیہ السلام قال اذا اتى احدکم اهله, جب جمع کرے ایک تمہارا بیوی کے ساتھ, ثم اراد ان یعود, پھر ارادہ کری دوبارہ کرنے کا, فلیتوضا بینهما وضوءا, یہ امر استحباب کے لیے, درمیان جمعین کی وضو کرے کہ نشاط حاصل. وفی الباب عن عمر قال ابو عیسیٰ, حدیث ابو سعید کا, حدیث حسن صحیح, یہ قول عمر ابن خطاب کا, اور اس پر قول کیا ہے کئی اہل علموں نے, قالوا اذا جمع الرجل, سب علماء کہتے ہیں اگر مباشرت کرے مرد اپنی بیوی سے پھر ارادہ کرے یعود دوبارہ کرنا, فلیتوضا, وضو کرے, قبل یعود, عود سے پہلے. ابو المتوکل جو روی ہے اس کا نام ہے علی ابن داود, ابو سعید خدری جو روی ہے اس کا نام ہے سعد ابن مالک ابن سنان. باب ما, چلو غیر مقلد.